Men nå over til noe helt annet. På fersk gjerning. Velkommen til Bedre sent enn Alvors nye store gjettelek på fersk gjerning. Det gjelder da for lytterne å samle inn og sende oss kompromitterende opplysninger om kjente og ukjente personer i Norges land, det være seg naboer, venner, kjendiser, spesielle kjendiser, etc., ved hjelp av film, lydbånd, bilder og lignende. Vi vil så i programmet offentliggjøre opplysningene, men uten å røpe navn. Det vil vi først gjøre i neste program, dersom ikke den kompromitterte i mellomtiden har innbetalt premiesummen på 10 000 kroner. Blir premiesummen innbetalt, vil den tilfalle personen som sendte oss opplysningene. Blir den ikke innbetalt, vil altså navnet bli røpet. For å demonstrere hvordan dette vil virke i praksis, har vi denne gang selv samlet inn opplysninger om en kjent norsk politiker. Nærmere bestemt et par meget pikante fotografier. Og Knut, kan du overta her? Ja, vel, disse bildene her er tatt på en privat badestrand i Oslo-området med teleobjektiv og infrarød film natt til torsdag forrige uke klokken 23.30. Bildene er forresten meget skarpe, ja, og viser meget helt skarpe. Tydelig en av våre mest kjente politikere, bare iført BH og truse. Han er i 40-årsalderen og har mørkt hår og briller. Vel, for sikkerhets skyld kan vi da opplyse at det ikke er han dere alle tror det er med en gang, men en annen i samme parti. Har du den kjør? Ja. Hallo? De er villige til å betale, ja. Der er det, der er vi, ja. Ja, og deres navn er... nei, beklager. Det var nok ikke dem heller, nei. Dessuten er det feil parti også. Men følg med, kanskje blir det deres tur neste gang. Ja, ingen årsak. Ja, det er bare hyggelig, bare hyggelig. Ja, var det igjen? Var det? Hvem var det? Ja, det? Jeg tror vi skal spare an til neste gang. Ja, vi sparer an til neste gang. Vel, det var det vi hadde for denne gang. Følg med i neste program og finn ut om vår venn på badestranden vil betale, eller bli avslørt i vår nye, store gjettelek på fersk gjerning.